Mohu se podívat? Otázal se kněz po dalším šálku čaje. Bez okolků jsem mu podal stříbrný křížek, co se mi pořád houpal na krku. Otec Stoklasa jej dlouho obracel v prstech, tvářil se u toho přemýšlivě a sem tam si něco zabrumlal. Ano, i mně to přijde divné, nevydržel jsem už tu napjatou atmosféru. Do kostela se nedostanu, ale tohle mi nic nedělá. Něco vyzkoušíme, pronesl kněz a zmizel kdesi v dalším pokoji. Napadlo mě, jestli nejde volat policii nebo rovnou blázinec. Na ten blázinec bych si vsadil spíš. Vyzkoušejte tohle, vrátil se otec s velkým dřevěným, vyřezávaným křížem. Krucifix se tomu tuším říká. Natáhl jsem se pro něj se smíšenými pocity. Ten strach, co jsem měl před kostelem, se zatím nedostavil. Necítil jsem z dřevěného kříže nic, žádné duchovní vibrace, žádné cokoliv. Ale stejně jsem kolem něj svíral prsty opatrně. Nic se nestalo. Pak už ano. Z prstů levé ruky mi do celé paže vystřelila příšerná křeč, až jsem se najednou nemohl nadechnout. Ruka se otevřela sama od sebe, kříž zaduněl na podlaze. V hlavě mi zase zazněl pocit jakési cizí, mocné nenávisti. Nebyl tak silný, jako poprvé. Byl mnohem silnější. A tohle jste taky nehrál, poznamenal kněz. Nebyla to otázka. Než jsem se vzpamatoval, než jsem vůbec začal cítit pořezanou ruku, uběhlo snad 10 minut. Bolest z řezných ran se vrátila o něco dřív, než cit. Děje se tady něco, s čím jsem se doposud nesetkal, prolomil ticho kněz po těch 10 minutách. Ano, máte pravdu, jsem dosud mlád, ale teologii studuji již několik let. Jestli to mohu sám o sobě tvrdit, jsem velmi pilným studentem. Takže víte, co se se mnou děje. Vypravil jsem ze sebe zoufale. Mám jistou hypotézu, svěřil se mi kněz vyhýbavě. Začněme tím nejjednodušším. Vaším šperkem. Vezměte si jej. Pro svůj obyčejný, stříbrný křížek jsem se natahoval s pocitem, jako bych sahal na elektrické vedení. Když mi jej kněz upustil do dlaně, zadržel jsem dech. Nic se nestalo. Vůbec nic. Křížek mi v dlani ležel stejně mrtvý a nehybný jako předtím. Žádné výboje, žádná duchovní poselství. Nic. Otázal jsem se kněze, jak je to možné. Na rozdíl od vašeho šperku je tento krucifix skutečným symbolem mé víry. Byl požehnán, byl mi předán mým nadřízeným. Každého večera je svědkem mých modliteb. Nechci se vás dotknout, ale tento křížek, ukázal zase na malý kousek kovu, je pro vás jen ozdobou. Nemáte k němu žádné duchovní pouto. Jistě, že nemám, namítl jsem logicky. Nejsem věřící. Ano, promiňte, špatně jsem se vyjádřil, zdvihl ruce kněz. Chtěl jsem říci, že původní obyvatelka tohoto těla k němu neměla žádné duchovní pouto. Je překvapivě obtížné přijmout rozumově to, co víra přijala již dávno. S tím jsem nemohl než souhlasit. V následujících minutách jsme probrali všechny možné hypotézy, které by mohly pasovat na můj stav. Otec Stoklasa se opatrně vyslovil ohledně toho, že bych mohl být možná posedlý ďáblem. Já se mu chtěl taktně vysmát, ale tak duševně v pohodě, abych něco takového dokázal, ještě pořád nejsem. Tak jsem jen poznamenal, že kdybych byl posedlý ďáblem, asi bych se nepokoušel o sebevraždu. O tom, že by mě ten ďábel pak asi nedokázal přivést zpátky k životu, ani nemluvě. Promiňte, jestli se rouhám, dodal jsem omluvně. Odpouštím vám, řekl kněz vážně. Jinak máte samozřejmě pravdu. Posednutí ďáblem či démonem se takto neprojevuje. Spíše bych řekl, že vy sám jste nečistá síla, démon, který si půjčuje lidská těla, aby mohl páchat nepravosti. Můj nevěřícný pohled naplněný pohrdáním se do kněze přímo zabodl. Jistě, jistě, vím, zdvihl opět ruce otec Stoklasa. Z vašeho příběhu vyplývá, že jste vedl dobrý život, že jste dokázal milovat celým srdcem a že k hříchu vraždy vás dohnala jen a jen nezměrná bolest. Máte pravdu, tohle na zlého démona nevypadá. No proto. Takže na to možná jdeme ze špatného konce. Cesty páně jsou nevyzpytatelné a já jsem pouhý člověk. Co tím chcete říct? Tím chci říct, že to, co se vám děje, mi nedává z náboženského hlediska příliš smyslu. Sám na vlastní oči jsem viděl, jak milostivý Bůh odmítá vaši prosbu. Katolická církev učí, že smrtelný hřích je neodpustitelný. Vy jste se dopustil vraždy, cesta do nebe by vám tak měla být zapovězena. Po smrti. Vidíte, další smrtelný hřích. Tak tedy po smrti byste měl přijít přímo do pekla, kde je pláč a skřípění zubů. Namísto toho však, promnul si rašící strniště kněz, jste se vrátil na tento svět. Takže zde možná působí ještě jiná síla, nebo snad lépe řečeno jiný boží záměr. Náš pán s vámi má možná další, důležité plány. Proto jste neskončil v pekle, ale byl jste znovu povolán do života. Ale proč pak ta nenávist? Otázal jsem se logicky. Kněz se zamračil, znovu si promnul strniště a pak zopakoval, cesty páně jsou nevyzpytatelné a já jsem jeho pouhý služebník. Nemám tušení, proč vás pán trestá takovýmto způsobem. Já si ani nejsem jistý, jestli je to trest, jestli vaše nekončící utrpení nemá jiného důvodu. V té chvíli mě něco napadlo. Počkejte, otče, naklonil jsem se k němu rozrušeně blíž. Co když jste předtím uhodil hřebík na hlavičku? Co když to mé převtělování a ta boží nenávist vůbec nesouvisí? Co tím myslíte? Otázal se tentokrát otec. Co když moje nesmrtelná duše nepřijde do pekla proto, že tady zůstalo něco nevyřešeného? Co když musím dokončit jistou záležitost, abych mohl najít pokoje? To se přece občas stává, ne? Duchové, hovory ze záhrobí a tak. Oči mi rozčílením přímo hořely. Takhle jsem se v minulosti cítíval vždycky, když jsem padl na řešení nějakého problému. Snad intuice by se tomuhle pocitu dalo říkat. Otec Stoklasa se na mě díval nejdřív nechápavě, pak už ne. To, jak mu došlo, co myslím tou nedokončenou věcí. Co jediné můžu myslet? Zadrž, synu. Přešel rozčilením na tykání. Neber na sebe další smrtelný hřích. Vždyť ani nevíš, jestli máš pravdu. Nesmíš zabít další lidskou bytost. Vzpomeň, jaká muka takový čin přináší. Veroniku mi tedy vážně připomínat neměl. Vstal jsem. Nemohu ti dovolit odejít z tohoto bytu s pomyšlením na vraždu. Vyskočil i kněz. Byl o hlavu vyšší než já, vážil odhadem o 40 kilo víc a kdyby chtěl, mohl mě klidně zadržet na místě, dokud by nepřijela policie. Říkal jste, že cokoliv vám řeknu, zůstane mezi námi, pravil jsem s obvinujícím pohledem svých krásných kukadel. Na kněze to bohužel nějak nezapůsobilo. Nemohu ti to dovolit, synu, prostě nemohu. Měl bys hledat způsob, jak dosáhnout božího odpuštění a ne na sebe brát další hřích. V sázce je tvá nesmrtelná duše. Sakra. Vy sám jste přece uznal, že se tady děje něco divného. Že není normální, aby mě Bůh osobně nesnášel, místo toho, aby mě normálně poslal do pekel jako miliardy dalších hříšníků. Vždyť něco takového nedává smysl. Možná máš pravdu, synu, změnil otec Stoklasa nečekaně taktiku. Ano, je to možné. Nedovedu si vysvětlit, proč pociťuješ nelibost našeho pána, ale nevěřím, že by tě chtěl trestat pobytem na této zemi. Peklo je místem, kde hříšníci pykají za své činy. Nechci se dotknout tvé bolesti, ale nevěřím, že by mohla být horší než to, co stvořil namísto trestu náš pán. Nijak jsem nechápal, proč se mnou kněz náhle souhlasí. A proč se tak smutně usmívá. Je mi tě líto, můj synu. Protože ve skutečnosti nemáš na vybranou. Jestliže máš pravdu a další vraždou dosáhneš své konečné smrti, skončíš v pekle. Pakliže se své pomsty vzdáš, budeš možná navždy bloudit tímto světem a poneseš si svou bolest s sebou. Nebudu ti bránit v odchodu, rozhodnutí je na tobě. A s těmi slovy mi kněz ustoupil z cesty. Já se místo jakéhokoliv odchodu zhroutil zpátky do křesla. Ten mizera kněz mě zastavil účinněji, než kdyby mě svázal do kozelce. Jaký by měla smysl vražda Lukáše, kdybych místo konečného spočinutí přišel do pekla? Dřív, jako agnostik, jsem prostě předpokládal, že po smrti není vůbec nic. Jen nebytí. Sladké, nevědomé nebytí. Teď, po dvou převtěleních jsem už věděl, že pravda je někde úplně jinde. Co mám dělat? Upřel jsem na kněze slzami zalité oči. Z té bezvýchodné situace mi bylo tak úzko, že se to nedá ani popsat. Připadal jsem si jako člověk, kterého za chvíli odvedou na kruté mučení a on s tím nemůže nic, ale vůbec nic dělat. Té nepředstavitelné bolesti se nemůže vyhnout, ví, že ji bude muset snášet dlouhé hodiny a možná i dny. Roky a staletí, v mém případě. Vím, že je to těžké, ale věř mi, že každá bolest časem poleví. Zkus brát svůj život z té lepší stránky. Využij jej pro konání dobra, pokus se odčinit, co si provedl. Zabití člověka je hrozná věc, ale věřím, že usilovnou pomocí svým bližním dokážeš svému svědomí pomoci. Jen jsem se nevesele ušklíbl. Se zabitím člověka bych se býval duševně vypořádal. Zabít milovanou bytost je něco naprosto jiného. Ten rozdíl je nesmírný, obrovský, příšerný, nepopsatelný. Když jsem to otci řekl, jen svěsil smutně hlavu a nabídl mi útěchu ve formě společné modlitby. Přijal jsem. Mně se hodí jakákoliv útěcha. Otec Stoklasa pověsil zpátky na místo ten dřevěný krucifix. Potom jsme se začali modlit. Opakoval jsem po knězi slova, cítil kdesi uvnitř podivný pocit a čekal každou chvíli další odmítnutí. Modlitba otce Stoklasy nabývala na procítěnosti. Opakoval jsem po něm a cítil, jak se kdesi uvnitř mě probouzí maličký, nepatrný zárodeček naděje. Bůh je milosrdný, tenhle dobrý člověk vedle mě by v něj přece nevěřil, kdyby nebyl. Určitě mi odpustí, když mi církev pomůže. Budu se modlit třeba celý den po zbytek života a Bůh pochopí, že je mi líto všeho, co jsem kdy mohl udělat. Určitě mi odpustí. Amen, pronesl otec Stoklasa. Amen, řekl jsem já. Mé ruce od sebe odskočily, krucifix vzplál jasným plamenem a krásné broušené číše ve vitrínce explodovaly, jako by byly až po okraj nacpané semtexem. Já to v té chvíli moc nevnímal, musel jsem bojovat s pocitem, jako by mi někdo pral proud přímo do obnažených nervů. Pocit mocného, nesmiřitelného odmítnutí mi rezonoval lebkou. S otcem Stoklasou jsem se rozloučil krátce před polednem. Ráno mě přivítal mladý, vitalitou číšící kněz. Teď jsem opouštěl člověka zlomeného, hluboce zasaženého mým utrpením. Neptal jsem se ho na to, co cítil ve chvíli naší modlitby on, ale z výrazu jeho tváře mi bylo jasné, že na malý okamžik pocítil na vlastní kůži nenávist svého Boha. Nesměřitelnou, krutou, mocnou. Neslučující se s představou Boha, který je láska. I v mém stavu mi toho dobrého člověka bylo líto. Už zase je mi zima. Má zranění přešla z počátečního žhavého pulsování do dalšího stavu. Ano, i bolest má různé stupně. Nejdřív bolí, řeže a je intenzivní a neskrotná. Pak se usadí o něco hlouběji, jakoby otupí, ale ve skutečnosti se pouze rozleze šířej a začne působit s vytrvalostí nenasytného červa. Stane se podobnou horečce stravující postupně celé tělo. S duševní bolestí je to podobné. Ta krutá, nepředstavitelná vlna agonie se jakoby rozplyzla do stran. Otupila a ztratila něco ze své síly, alespoň zdánlivě. Ve skutečnosti se mi rozlezla do celého těla, do celé duše a začala tam působit jako rakovina. Nevím, jestli jsem měl zvýšenou teplotu, ale začal jsem si připadat hodně, opravdu hodně nemocný. Nějak takhle se musí cítit starý, unavený pes nakažený prašivinou. Tělo se mu rozkládá, třese, před očima defilují neexistující události. Nohy se motají, v puse je sucho, všechno bolí. Je to příšerné být nemocným psem. Je to příšerné být nemocnou 20letou holkou. Vrátil jsem se zpátky na koleje. Ten znuděný kluk tvrdě spal, hlavu složenou vedle staromodního telefonu z černého plastu. Minul jsem ho tiše, abych ho neprobudil, vystoupal do svého patra a vešel do prázdného pokoje. Dýchla na mě osamělost, smutek, deprese. V nočním stolku jsem našel platíčko aspirinů. Rozkousal jsem 3 tabletky, zapil je vodou z kohoutku, zalezl pod peřinu a doufal, že se mi nebude nic zdát. Usnul jsem, jako když mě do vody hodí. Tentokrát nebyly žádné odporné sny. Spal jsem krásných, nerušených 12 hodin. Když jsem se vyhrabal z postele, byla za okny tma rušená jen výbojkami pouličního osvětlení. V těch kuželech světla hravě tančil sníh. Byl štědrý večer a já byl na celém světě úplně sám. Sám a nemilován. Sám a opuštěn. Sám a rozhodnutý tohle martyrium ukončit za každou cenu. Nevím, jestli mě to napadlo někdy během spánku, nebo až teď, ale najednou jsem měl jasno. Bůh mě nenávidí, jako bych mu něco udělal. Svět je plný vrahů, maniaků a zrůd, co se po svých činech klidně obrátili na víru. je Bůh miluje. Neodtrhává jim sepjaté ruce od sebe, nepálí jim krucifixy nad hlavou a neodpírá jim pocit, který přináší upřímná modlitba. Psychopatičtí vrazi dětí, sadisté, váleční zločinci, ti všichni jsou na tom před Bohem nejspíš líp než já. Tak ať. Buď vůle tvá. V tom osamělém vysokoškolském pokoji jsem se musel do tmy nehezky usmát. Na Štědrý den, v jednom z nejdůležitějších křesťanských svátků, mi v hlavě uzrálo rozhodnutí. Jestliže mě má za nepřítele samotný Bůh, kdo je pak mým přítelem? Že by nepřítel nepřítele. V pekle to nakonec možná bude docela fajn. Když se to tak vezme, necítil jsem v posledních hodinách k Lukášovi žádnou nenávist. Všechna se přetavila do bolesti, kterou jsem si od smrti Veroniky musel vychutnávat. Když se to tak vezme, nešel jsem se mstít. Jen jsem si šel zajistit místo v pekle. Upnul jsem se k myšlence, že má nesmrtelnost nemá s Bohem co dělat. To jen moje zoufalá duše podvědomě touží po pomstě a odmítá doputovat na místo určení. Z psychologického hlediska možná moje duše věří tomu, že Lukáš je původcem mé bolesti. Kdyby jeho nebylo, nikdy bych si nekoupil perkusní pistoli. Kdyby jeho nebylo, nikdy bych o svou Veroniku nepřišel. Kdyby jeho nebylo, však už brzy nebude. Sešel jsem po schodišti, minul vrátnici. Ten mladý kluk už tam nebyl, jeho místo zaujal jakýsi starý, zarostlý děda. Popřál mi veselé Vánoce a mlsně se přitom olízl. Když jsem z něj pocítil závan rumu, poctil jsem ho ryze nevánočním doporučením, co si s tím jazykem má udělat. Z hezkých dívčích úst zněla ta slova strašně nepatřičně. Nejbližší autobus jede od obchodního domu. Nevím, jak to jezdí zrovna na Štědrý den, ale v případě nouze si vezmu taxi. Nechce se mi čekat až do zítřka, nechce se mi čekat na svátky. Čím dříve zprovodím Lukáše ze světa, tím dřív budu mít od všeho pokoj. Tentokrát nemám pod kabátem pistoli. Jen dlouhý, kuchyňský nůž. Taková mladá, 20letá holka se ke svému cíli dostane jistě mnohem snáz než mé dřívější já. Sladké obětí, přivonění k dívčím vlasům. A krk probodnutý solidní nerezovou ocelí. Znovu jsem se ošklivě usmál, když jsem si představil, jak se ten parchant bude tvářit, až mu řeknu něco osudového. Něco, podle čeho mě pozná. Ještě nevím, co to bude, ale já už něco vymyslím. Času na to budu mít ještě dost.